Peşin fiyatı elden eve satma, peşin fiyatı veresiye alışveriş. Hı? Yerine 100 milyon geçeceğine 95 geçti. Bir yerine biraz sonra fazla gelecek. 3 milyar veriyorsa o zaman senenin de artma. İşte faiz o. Git yandan alçalar. Peki. Öyle tabii azı var mı? Niye? Azı da sünnetli. Ne yaptı pazarı? 95 geçti. Tamam mı? Tamam, delil burada yazacaksın sen. Ben sizi bekliyorum. Ben hazırlıklıyım. Ben söyleyip de ondan sonra delil ararsam iş kötü. Mesela faiz genelde veresiyede olur hadisi Buhari'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Darimi'de, Müslim'de faiz genelde veresiyede olur. Gerçekten de öyle. Yani faiz genelde veresiye alışverişlerde olur. Allah Resulü buyuruyor ki yine bir hadislerinde, kim bir satışta iki satış yaparsa, satıcı için bu iki satıştan eksik olanı almak hakkı vardır, yoksa faiz yemiş olur. İmam Şafii diyor ki bu hadiste diyor bir malda iki fiyattan biri faizdir. Bu şekildeki bir ticaret haramdır. Yani peşin alırsan 10, veresiye alırsan 11. Bunu anlatıyor. Bunu daha genişletebiliriz. Yani burada sadece bir iki delil. Özellikle ticaret ahlakı diye bir mevzu var. Bunu almışız, işlemişizdir. Yeterli yani bu delil aslında. Yani kasıtlı alışveriş mi sattım böyle peşin böyle diyor. İşte şu kadar ay sonra olursa böyle farklı fiyat diyor. Satabilirsin diyor. Kim diyor? Fetevada. Yenti. Diyebiliriz İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye'nin demesi. Başka birisi demiyor dedik. Ne yapacağız şimdi? İbn-i Teymiye fetva vermiş. Hayır ben öyle bunun haricinde ben bir delil görmedim. Bir şey okumadım. Burada genelde ben bilseydim bunu soracağınızı ben onu daha geniş bir şekilde getirirdim. Veya kütüphaneye... Burada bakayım. Oradan nereden bakıyorsun? Benim hazırladığım şeyler vardı. Sizin hazırlanacak ama hocam burada... Neler onlar var? Geçebiliriz tabii ki. Ben onu zannedersem kütüphaneye almışımdır. Benim CD'de vardır. Onu inşallah şey yapabiliriz. Yani açarsam oradan bakabiliriz. Orada var zannedersem. Yazı şeklinde çıkarmadım ama. Haram olan ticaret şeyleri diye onu almışımdır. Var orada. Tamam, onu açıp bakabiliriz orada. Hocam çalınma korkusundan var işte, şu an para... CD'de var satarım bakalım mı hocam? Çevir bakayım onu bu tarafa. Para gene mi bırakamayız bankaya? Çalınma korkusundan. Çalınma korkusu mu? Evde yani saklayamayan. Biz sana gelen parayı orada bırakmayacaksın diyoruz. Sen nasıl paranı götürüyorsun? Faiz. Sen faize sokacaktır. Çevir. Yani çalma korkusu. Senin paranı faize koyacak adam. Demek istiyor galiba vadesiz götürüp koyarız. Hayır yani sen vadesiz vadeli koyarım. O parayı alır götür dediği gibi yırt at veya yak ne bileyim. Bu bir yorum da. Fark etmez o karını yapıyor. Şunu gene bir koy bakayım. Sen yaptığını yapıyor. DVD açar da. Parayı kullanıyor ya. Kapıyı da mı görüyor musun abi? Sen ne yaparsan yollar parayı. Sana %2 veriyor. Birlerden şu ne yapıyor? Hala şey yapıyor mu? Evet, devam ediyor hocam. O problem değil hocam. Siz oradan açarsanız açılır o. Tamam, açar canım, açar. Şunu şuradan aşağı alırım ben de yani. Aldık aşağı bunu. Gelsin bakayım. O aşağıda çekiyor. Efendime söyleyin. Şey nerede bunun? Şeyleri nerede? Ne hocam? Dosya. Ah, tamam tamam, dur dur. Şeyleri görüntüle. Efendim. Nasıl olmuş ki bizim buraya dediği var hocam? Efendim, bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor böyle? Şeyh kaydediyor bunu. Bir saniye, dur dur dur. Ya bunun şeyi yok bir saniye. Dur. Bırakıp yalansın. Hayır hayır, dur. Sırası değil yani. Hepsini birden şey yaparız. İslam'da ticaret ahlakı. Ama iş yapamazdı diyor. Efendim, İslam'da ticareti haram olan, alışverişi haram, dur bir dakika bakayım, haram olan kazançlar, dur, alışverişi haram olan şeyler, bir saniye açtık bunu. Efendim, şunu biraz büyüttük. Ne itti bu ya? Ufattınız hocam. Neyi ufattık? Yazıyı altta aldınız hocam. Hani ya? Ben nerede altta aldım? İslam'da haram olan. Açtık ya onu. Basın oluyor hocam. Aha. Aha. Ha. Biraz önceki, biraz önceki yazıydı bak, yine geldi o. Aha bak, geldi bak. Şimdi ne yapıyoruz bunu, bak şurada. Ha. Seninki de tam cinsmiş ha. Benimki akıllı da. Ben kullanamıyorum. Ha. Şimdi geldik buraya. Bunun şeyi yok mu? Niye akı şeyi yok? Yer yok hocam, o yüzden olabilir. Bir şey haram, parası da haramdır. Köpek satışı, kedi satışı, paranın parayla, suyun fazlası. Efendime söyleyeyim. Bu değilmiş demek ki. Ne yapıyoruz? Bu değilmiş demek. Ne yapıyoruz? Çıktık. Bak, küçültüyor bu. Ha, bu da, o da gitti. Bunu da götürdük. Şimdi burada ha, faizle alakalı baplar. Bak şimdi bir saniye. Açtık. Efendime söyleyeyim. Şunu büyüttük. Faizle uğraşmak Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmektir. Efendim gel. Faiz yemenin günahı. Faiz yiyen lanetlenmiştir. Faiz genelde veresiyede olur. Efendime söyleyeyim. Vadeli satışlarda faiz. Efendime söyleyeyim. Peşin şu kadar, veresiye şu kadar, babından alışverişler faizli alışverişlerdir. Tamam mı? Bir satışta iki fiyat satış yapmayı yasakladı da, her kim bir satışta iki satış yaparsa o kimse için iki satıştan en düşük fiyatını almak yahut da faiz almak vardır diyor. Tamam mı? Bu bir. Bir satışta iki fiyat isteyerek satış yapmayı yasakladı diyor. Başka bir hadis. Efendime söyleyeyim. Şeyh el-Albani şöyle diyor. Beyhaki dedi ki Abdullah bin Atan bir satışta iki satış yapmak demek, satıcı sana şu mal, sana peşin 10 dirheme, vadeli 20 dirhemedir demesi manasındadır. İmam İbn-i Kutaybe'de zikri geçen hadisi şu şekilde tefsir etti. Bir satışta iki satış yasaktır. Dinleyen dinler. Dinlemeyen bir daha sorarsa bak ben ne diyeceğim o zaman. Hocam bir şey okuyayım. Bir satışta iki fiyat isteyerek satış yapmayı yasaklı hadisini anlatıyor. Bak burada onu tefsir eden diğer ilim ehli insanlar da var. İbn-i Kutaybe. İbn-i Kutaybe var, Şeyh Al-Albani var. Müsbet menfiye mukadim onu anlatıyor. Efendime söyleyeyim. Bak Al-Albani tekrar ne diyor? Abdullah İbn-i Mesud, İbn-i Nasr Es-Sünnesinde rivayeti diğer bir rivayet ise iki alışveriş içinde alışveriş kişinin eğer peşin ise şu ve şu fiyatıdır, eğer ileride bir müddette ise şu fiyatıdır demesidir ziyadesiyle tahsis etmiştir. Görüyor musun? Başka bir rivayet daha geliyor. Ahmed bin Hanbel'den eğer peşin şu veresi şu fiyatı vadeli şu fiyatı demesidir. Bu tefsir Ahmed bin Mesud'un oğlu Abdurrahman'dan rivayet edilmiş Şimak'a nispet etmiştir. Yeri numarası El Albani'nin sende Şimak adı vardır. Bak burada geniş bir şekilde bak bu burada geniş bir şekilde bak Muhammed bin Sinir olsun, Muhammed bin Sirin olsun, Tavus olsun. Bak kaç kişi de bak. Abdurrezzak olsun. Görüyor musun bak? Sufyanus Sevri, İmam Evzai. Hepsi Munas görüşleri var ya. Tabii. Burada bak İmam Nese'i bak görüyor musun? Bak. Yani bu haram olan, yasak olan satış şekli diyor bak bir meta diyor peşin 100 dirheme, vadeli 200 dirheme sana satıyorum demesidir. İmam Nese'i bir satışta iki şart helal olmaz. İbn Hibban, İbnül Esir tamam mı? Bu geniş bir mevzu. Tamam mı? Bak, kaç sayfalık bir mevzu. İnşallah bunu oradan şey yapar okursunuz. Burada yaklaşık bayağı güzel bir kütüphane var. Tamam mı? Ondan sonra şey yaparsınız. Ticaret ahlakı. Güzel şeyler var. Kütüphane var. Ondan sonra şey var. Ha. Nikahla ilgili, talakla ilgili falan. Bunları şey yaparız, çekeriz size. Yaklaşık bir DVD. 100 tane sohbet var. Anlaşıldı mı? Kafada problem kalmış olabilir hocam. Sorsunlar canım, kof problem. Hocam bu durumda nasıl bir satış yapmamız gerekiyor? Ya bence aslında yanlış bir yerden başladık. Yani ticaret şeyinden yanlış başladık. Yani daha başka şeyler konuşabiliriz. Dedim ya biraz önce. Yani bu şu an insanların nefsine biraz ağır geliyor. Bunu beceremezler. Beceremeyiz yani. Biraz yanlış yerden başladık. Gibime geliyor. Ha bu önemsiz mi? Bu da İslam'ın bir mevzusudur. Bu da çok önemli bir mevzudur. Ama biraz önce verdiğimiz misalde yani insanları öyle bir kıvama getirmemiz gerekir ki bu deliller okunduğu zaman işittik, itaat ettik. Doğru, bitmiştir. Ben şimdi ne yapacağım? Elimde bir sürü mal kaldı. Ben öyle yapmasam böyle olmaz ki. Bunlar denilecek, bitmeyecek yani bunlar. Bunlar bitmeyecek. Efendim o zaman işte açık net olanları bir halle de şüpheliler yine biraz şey hadi neyse şüpheli şeyler de yanlış anlaşılıyor aslında ne şüpheli haram belli helal belli bunun ikisi arasında şüpheli şeyler. Yoksa üç şık var. Biri helal, biri haram, bir de şüpheli şeyler değil bakın. Burayı güzel anlayın. Çünkü hadisin baş tarafı helal belli, haram belli. Bunun ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. Öyleyse ifade aynen şöyle olmalıdır. Yani şöyle anlaşılmalıdır. Haramdan mı, helaldan mı olduğu bilinmeyen şeyler. Yoksa haram mı, helal mı olduğu bilinmeyen şey değil. Burası anlaşıldı mı? Burada çok ince bir hat var. Yani haram haram zaten belirtilmiş ha. Değil. Helal, helal. Şimdi bak haramdan mı helaldan mı olduğu bilinmeyen şeylerdir o şüpheli şeyler. Değilse haram mı helal mı yani haramdan mı helaldan mı olduğu bilinmeyen şey hariç haram mı helal mı olduğu bilinmeyen şey hariçtir. Yani şu değildir haram mı helal mı bilmiyoruz. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela bugün kasaplardan et alıyoruz. Besmeleyle kesildi mi kesilmedi mi ya da besmele şeker yersin diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Türkiye gibi bir ortamda hakim olan bir anlayış vardır. Yani bugün namaz kılmasalar bile bizim Türkiye ortamında kesen besmele şeker. Bu böyledir. Onun için İslam'ın hakim olduğu bir yerde kural vardır. Yani İslam hakimdir demiyorum. İslam'ın hakim olduğu yerde küfrün ispatı için hüccet gerekir. Küfrün asıl olduğu yerde de İslam'ın hücceti, İslam'ın ispatı için hüccet gerekir. Bu bir kuraldır. Yani burada İslam'ın bu anlayışı hakim Türkiye'de. Dolayısıyla herkese kesen besmele ile keser. Şimdi mesela mezbahalarda hocam bir arkadaşımın anlattığına göre gelen hayvanlar askıya asılıyor. Bir tanesine Bismillahirrahmanirrahim diyorlar ve bütün hepsini makine kesiyor. Veya tavuk olarak düşün mesela, değil mi? Aynen de öyle oluyor. Şimdi buna şüphede kalıyor. Şimdi tavukların kafasını işte çıkarmışlar şeye. Buradan adam makineye basıyor. Bismillah diyor. Hepsini birden kesiyor. Tamam olur. Hepsi için teker teker olmaz zaten. Aldın eleğin tüfeği. Efendim Bismillah dedin sıktın. E iki tane indirdin. Hangisini yiyeceğiz? Ha, onun için burada besmeleyle kesiyor. Şimdi o adam elinde bıçak varsa hayvanın birini kes, Bismillah desin. Kasap kurtarır. Tamam, Bismillah der. Yani genelde hakim olan bu. Bunu Avrupa'da araştıracağız. Yani dışarıda, lan bu adamlar nasıl ki? Belli ki bu adamlar bu inançta değiller. Dolayısıyla ben kendime şöyle Allah'ın adını anarak hayvan kesen bir yer bulmam lazım. Türkiye'de asıl olan budur. Onun için Allah Resulüne diyor. Besmele çektiğinde eti yiyebiliyorsun. Tabii. Tabii orada diyor ya Ayşe Validem, besmele çek ye diyor. Besmele çekip kovdu. Müslüm'de hadis var. Ya Resulallah işte yeni Müslüman olmuş insanlar var. Bunlar hayvan kesip bize et yolluyorlar. Acaba besmele çekiyorlar mı çekmiyorlar mı? Biz bunu bilmiyoruz. Siz besmele çekin yiyin diyor. Hadi. Ne güzel işte. Yani insanlar öyle bir zorlaştırıyor ki yani hadislere değil kendi kafalarına göre yorum yapıyorlar. Kasabı seçerek alıyorum. Ne zannediyorsun? Ne güzel. Yani, bazen aşırılıklar güzel zannedersin. Niye aşırılık yapıyorsun? Senden o etkileniyor. Ondan sonra o kasabın eti yenilmez. O yenilmez. Ondan sonra bu namaz kılmıyor. Bunun eti yenilmez. Bilmem ne falan. Onun için biraz abartıyorlar. Yani İslam'ın önem vermediği kadar tutar önem verirse olmaz bu iş. Yani İslam her şeyi halletmiş. Yeter ki delillere dayalı hareket edeyiz. Aslında biraz cahilliğimizden kaynaklanıyor. Delille hareket eden insanlar değiliz biz. Kur'an sünnete göre hareket eden insanlar değiliz. Biz Kur'an sünneti bizim şeyhimizin süzgecinden geçmiş, ondan sonra kabul eden insanlar olmuşuz. Üstadımızın süzgecinden geçmiş, ondan sonra kabul eden insanlar olmuşuz. Veya mezhebimizin, meşrebimizin süzgecinden geçmiş, ondan sonra kabul eden insanlar. Ben hadis okuyorum. Gayet açık ve net bir şekilde diyor ki, acaba onu Ebu Hanife nasıl anladı diyor. Onu diyor Şafii nasıl anladı biliyor musun diyor. Ne bileyim nasıl anladı? Ben bunu gayet güzel anlıyorum. Gayet açık. Olmaz diyor. Öyle olur mu diyor. Ya nasıl olacak? Olur mu diyor. Muhakkak onu diyor. Bunu bir imam anne ondan sonra. Problemler burada başlıyor işte. Ben 50 tane hadis getiriyorum. Adam hala diyor ki bunu Ebu Hanife görmedi mi diyor. Veya bizim üstad bundan haberi yok muydu diyor. Ben namaz konusunu anlatıyorum. Diyorum ki 450 tane rivayet kardeşim diyorum. 450 az da değil. 450 tane rivayet. 50 tane sahabeden namazda her tekbirde elleri kaldıracaksın. Adam diyor ki bunu diyor Ebu Hanife görmemiş mi? Allah Allah. İnsandır göremeyebilir. O delil ona ulaşmamış da olabilir. Tabii onu zaten izah da ediyoruz. Yani çoğu zaman diyoruz ki siz imamlara iftira ediyorsunuz. Yani imam sanki bunları gördü de almadı yani. Göremeyebilir. Bir gün Ömer'in kapısı çalınıyor. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu tarafından kapısı çalınıyor. 3 sefer çalıyor, selam veriyor, geriye dönüyor. Ömer kızıyor, gidip yakalıyor. Ömer bu işlerde bayağı titiz bir insandı. Hayrola be adam, sen niye gelmedin? Hani sözleşmiştik? Geldim vallahi ey emir el müminin. Eve geldim, kapıyı da selam vererek 3 sefer vurdum. Hatta içeride sesler bile duydum. Kapıyı açmadığınızdan dolayı geriye döndüm. Bak hele diyor, bak içeride ses duyuyor, hem de bir de geri dönüyor. Diyor ki çünkü ben Allah Resulü'nden işittim. Allah Resulü buyuruyorlardı ki bir eve giderseniz selam verir, kapıyı vurursunuz 3 sefer. Açarsalar ne ala, açmasalar içeride sesler dahi duysanız geriye dönün, ev halidir. ev halidir. Ömer diyor ki Allah Allah, bu hadisi bana ispat etmen lazım diyor. Ben bunu bilmiyorum diyor. Tutuyor onu, götürüyor. Sahabelerden birkaçının yanına. Diyor ki benimle beraber bu hadisi işiten var mı? Hatta bir tanesi diyor ki Ömer, bunu bizim çocuklarımız bile biliyor. Ne yapıyor Ömer orada? Demiyor ki efendime söyleyeyim, vay beniz emir el mümininiz olmama rağmen benden dalga mı geçiyorsunuz lan? Ne demek çocuğunuz biliyor ben bilmiyorum falan. Orada ne diyor? Subhanallah diyor. Demek ki benim çarşıda pazardaki olan ticaretim bu hadisi peygamberden öğrenmeme mani olmuş diyor. Ha, ne demek şimdi bu? Ömer gibi bir insan bile Allah Resulü'nden hadis duymamış. Ebu Hanife dünden duymamış olabilir. Olur yani. Ve bu onun değerini de düşürmez. Ve bu da onun değerini düşürmez. Onun için yani imamların belki bir takım problemleri olmuştur ama bunlar imkansızlıkları nedeniyle düştükleri problemlerdir. Değilse bunlar bilinçli bir şekilde yani bile bile İslam'a ters şeyler söylememişlerdir. Dolayısıyla bir ayet hadis geldiği zaman bunu niye bizim hoca bilmiyor, bizim hoca bunu neden duymadı? Bunlar çok yanlış ifadelerdir. O duymamış, sen duymuşsun işte, Allah'a hamd et. Adam bir hadis için günlerce yol gidiyordu. Ama bak ben bir kütüphane getirdim, biraz önce bir arkadaşa gösterdim. Çıkardım ya CD'yi. Yeminle söylüyorum, orada 100 tane alimin kütüphanesi var ya. 100 alimin hayatını satın aldım. Bir tık yaptım, şuraya bastım. 100 alimin hayatı. 100 tane alimin hayatı bir CD. Bir DVD'dir. 750 bin lira. Aleyküm selam. Yani düşün, bizim imkanlarımız var. Onların böyle bir imkanları yoktu. Dolayısıyla bir takım şeyler olmuş. Ama böyledir diye biz, hoş geldiniz. Böyledir diye biz Kur'an-ı Sünnet'i elimizin tersiyle kenara itemeyiz. Yani bunu niye bizim hocamız duymamış, biz niye ondan duymadık, kesinlikle böyle bir şey öne süremeyiz. Ayet hadis geldiği zaman bitmiştir. Bitmiştir. Anlayamadığımız bir şey olur, sorabiliriz. Bu ifadelerimizde tabii ki ilim ehline ihtiyaç yoktur. Biz onları saymayı sevmeyiz, böyle anlaşılmamalıdır. Elbette ki ilim ehline ihtiyacımız vardır. Allah Kur'an'da bilmeyenler bilenlere sorsunlar diyor. Zikir ehline sorsunlar, öyle mi? Ha, yalnız ikinci bir şart daha zikrediyor Rabbimiz. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Davanızda sadıkseniz delil getirin diyor. Yani sorduğumuz zaman bir de delil istememiz gerekir. Sorduğumuz zaman bir de delil istememiz gerekir. Hele hele bütün çarpıklığı ile arzı endam eden şu Müslümanların yaşadığı şu ortamda muhakkak delille hareket etmemiz gerekir. Herkes biz doğruyuz demiyor mu? Evet. Herkes biz hakız demiyor mu? Herkes biz de Kur'an ve Sünnet çizgisindeniz diyor. Şimdi düşün. Herkesin doğruyuz dediği, herkesin biz de Kur'an ve Sünnet'iz dediği bir ortamda hala büyük bir kargaşa var. Hala ihtilaflar var. Öyle mi? Şimdi Kur'an ve Sünnet mi ihtilafa düşürdü bu insanlar? Yoksa bu problem insanların kendilerinde mi? Ağzım yara, biraz şey konuşuyorum. Kusura bakmayın. Bu problem muhakkak ki insanlardadır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kerim kitabında وَاَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ. Topluca Allah'ın ipine yapışın. Ayrılmayın, parçalanmayın diyor. Onun için İslam tefrikayı, ayrılığı, parçalanmayı kesinlikle istemiyor, sevmiyor. Peki nasıl olur da kalkar da insanların ihtilaflarına sebep olacak şeyler zikreder? Bu mümkün müdür? Allah insanlara böyle haksızlık yapar? Yakışır mı bu Rabbimize? Eğer bir problem içerisindeysek, diğer bir ifadeyle eğer bir musibet ve bela içerisindeysek, din adına, dini anlayışlar adına, bu mutlaka bizim elimizle işlediklerimiz yüzündendir. Ve bu gayet açık ve net belli. Bizden kaynaklanmış. Çünkü Allah Resulü veda haccında تَرَكْتُ ف۪يكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَدِلُّمْ مَا مَسَكْتُمْ بِه۪يمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي sallallahu aleyhi ve sellem. Size iki şey bıraktım. Eğer buna sarılırsanız sapıtmazsınız diyor. Birisi Allah'ın kitabı, biri benim sünnetim diyor. Şimdi buna sarılsaydık zaten sapıtmayacaktık. Eğer sapıtmış isek bu ne demektir? Sarılmamışız o iki şeye. Gayet açık ve nettir. Sarılmamışız, sapıtmışız. İtikadi, ameli olarak inanın bir sürü problem içerisinde yüzüyoruz. Birinin A dediğine birisi B diyor. Bir grupta namaz kılmayan efendim Müslüman, bir grupta namaz kılmayan hayır kafir diyor. Bir grupta Allah nerededir? Allah arştadır. Ama öyle deme, kafir olursun. Bir grup diyor, olur mu? Allah'ın istiva sıfatını inkar ediyorsun, sensin kafir. Biri amel imandandır diyor, biri hayır iman, olur mu? İman yüzlere bölünür mü diyor. Efendim biri karıya dokunduğun abdest bozulur, birisi bozulmaz. Ya senin özelliğin ne? Sen benden daha mı herifsin? Ne demek sen dokunuyorsun, abdestin bozulmuyor, öbürü dokunduğunu bozulmuyor. Yani ney bunlar? Efendim birinde kan abdesti bozuyor, birisinde bozulmuyor. Hulasa çoğaltabiliriz bunları. Böyle bir din, böyle bir birbirine tenafuz, çelişkili şey mümkün mü? Olabilir mi? Araştırdığınızda, soruşturduğunuzda tek bir tane cevabı var. Şu sorulan, şu gündeme getirdiğiniz problemli olan meseleler. Bir tane cevap. Bir cevabı var. Onun cevabı da Kur'an'ın sünnetini anlattığı şeydir. Dallandırmışız, budaklandırmışız efendime söyleyeyim. Çarpmışız, bölmüşüz, çıkarmışız. Neticede korkunç bir manzara. Müslümanlar bugün işte görüyoruz. Hocam namazı kılalım. Ya daha demin kıldık ya. Ne tez vakit geçiyor. Abdest aldık olanlar. Hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ilmi diyor insanlardan almaz. Evet. Allah diyor alimleri alır. Doğru, Bukhari hadisidir. Allah insanların kafasından ilmi söküp almaz diyor. Allah ilmi insanların arasından ancak ilim ehli insanları ruhlarını alarak kaldırır. Ve nihayet geriye cahil bir takım insanlar kalır. Onlara gider soru sorarlar. Onlar bilmedikleri halde fetva verirler. Hem kendilerini saparlar hem de halkı saptırırlar. Ve yine başka bir hadis-i şerif, ben ümmetim için en çok korktuğum şey saptırıcı imamlardır diyor. Saptırıcı imamlardır diyor. Maşallah nerede dini bir mevzu konuşsanız herkes müftü kesiliyor. Yahu başka mevzularda inan biraz saygı sevgi var da sanki şeytan dürtüklüyor. Nerede bir dini mevzusun, vallahi herkes müftü kesiliyor. Hemen cevap. Ve arkadaş Allah'tan kork. Yani niye hemen konuşuyorsun? Yani şart mı illa konuşman, bir şey söylemen din adına? Ne yazık ki. Ne yazık ki, ne yazık ki. Allah bizlere yardım etsin. Hele hele meseleyi az da olsa anlayan, Kur'an sünnet çizgisinde hareket edileceğini bilen bir insan, bunun değerini, kıymetini bilsin, ona göre hareket etsin. Ama hala o cahil insanlar gibi devam ederse yoluna, ha, unutmasın ki bu insana Allah'ın soracağı soru onlardan farklı olacaktır. Her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden, geleceğinden hesaba çekilmez. Her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de, geleceğinden de hesaba çekilir. Yani hocam, elhamdülillah hidayetle ihsan ettikten sonra Allah dinini güzelleştirirse geçmişinden hesap çekmiyor. Açık, net ya, vallahu akbar. Ama güzelleştirirse derken hidayet bulduktan sonra, yani önüne çıkan hakkı, hakikati gerçekleştiren, ona uygun hareket eden, yani durmadan güzelleştiren bir insan olursa, Rabbimiz öyle söylüyor Resul vasıtasıyla. Ama Allah hidayet nasip etmiş, hakkı hakikati öğrenmiş, kimini yapıyor, kimini yapmıyor, ondan yan çiziyor, bir şeyler yapıyor. Hala cahiliye kalıntıları, ona sövüyor, buna sövüyor, onun hakkını yiyor, şudur budur. Yani bir güzellik görünmüyor. Ona hesap sorar Allah Azze ve Celle. Ya bir gargara mı yaptırsaydık? Ne etseydik ya? Ağzımın içi yara. Ya o da çok kötü yapıyor şimdi. Bak acı acı fetvalar çıkacak. Bak bu çok acıtıyor. Şey var mı? Karbonat var mı? Hocam, yemek sodasıyla gargara yapsanız. Ney? Yemek sodasıyla gargara yapsanız. Böyle cep sodası sarponun içinde. He. Böyle onu cep sodası. Hadi getirin de yapak da. Hadi getirin de yapak. Hemen. Ne? Ne? Onunla gargara yapsanız inşallah iyi gelir. Neyle? Ama dışarıda gargara baksana, dudağında mı? Yok, bu kenarında da içi. Bu da uyuşturuyoruz abi zannedersen. Çünkü bunu öğlen de sürdük. Ah şişeye kafayı taktın. Al bana olacak. Eczacı mı oldu hocam? Ya işi ehli varsa niye o zaman fetva veriyorsunuz? Onayladı ya. Dini mesele, tıbbi mesele de biz atın. Kim? Tıbbi mesele de olsun. Abdest alacak var mı? Herkesin var galiba. Ciltin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ciltin eksildiği zaman ciltin eşi düşer. Evet. Yani asıl tedavi oradan başlamak lazım. Yani portakal mı yiyek bol bol demek istiyor? Ne? Tablet. Ama karbonat dediği gibi hakikaten iyi gelir yani. Karbonat şu an karbonatı yaparız inşallah. Kardeş geldi gibi gibimize çöktüler. Bırakmadılar, azıcık istirahat edek. Bir gün önce de Ankara'dan geliyorum. Oraya da gittiğimde yatmadık sabaha kadar. Cuma günü de orada sohbetim vardı. Eve geldim, ayaklarımı uzattım, affedersin, dinleneceğim. Ben açayım nette ne yapıyor arkadaşlar? Duramıyoruz lazım. Oo hocam sesini özledik. Muhakkak odaya girmen lazım. Ha bu. Muhakkak odaya bir gel dedi. Diyeyim, gideyim bakayım ne var. Odaya girdim. Ondan sonra bu çıktı gitti. Düştü mü ne yaptıysa. Yakaladılar. Bana yeniden bir ders işlettiler. Evet bak ondandır bak. Ben öğrenin internet başında, bilgisayarın başında öyle. Yemek yememek de doğru düzgün yiyemiyorum ha. Evet. Evet. Gargara yapacağını tüketir. Sen onu hocam bir şeye git gel. Hocam gidin ki biraz rahat edin. Ya. Hemen yakın. Yanlış fetvalar çıkmadan ben gidin. Önüme kadar bir biliyorsunuz ağzım ağır. Ya, konuşurken şey yapıyoruz. Yemekte sana güzel bir... Beceremiyoruz bahaneye bakıyoruz. Anlaman lazım. Sivas'ta. Benim de işime geldim hocam. Hüseyin Avni Hoca diye birini duydun mu?